राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 20 दिसंबर 2000 सायं लगभग 3 बजे श्रद्धानंदगंज निजामाबाद राम नमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकबाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण लोग ज्यादा धन में इनमें ज्यादा आसक्त है परिवार में कुटुंब में लोग इधर सत्संग तो कम होता है तो ज्यादा धन में कुटुंब में विशेष आसक्त रहते हैं तो वो ये आसक्ति कैसे दूर हो इधर सत्संग वास्तव तो मिलता नहीं है भाई साक्षात बात तो एक ही है कि भगवान में लगो आपका कुटुंब है आपकी धन है आपकी संपत्ति है आपकी जमीन है आपका घर है आपकी जो कुछ चीजें हैं ये आपकी नहीं है ये सब छूटने वाली है मिलती है और छूटती है मिलती है और छूटती है याद रखो जो मिलती है छूटने वाली होती है वो अपनी नहीं होती भगवान मिले हुए हैं ऐसे छूटते है ही नहीं छूटेगा नहीं कभी नहीं हुए आप नीचे नीचे छोड़ी चले जाए थे तो ही भगवान तो हृदय में रहेंगे सर्वस्विष्टा सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम अब कुटुंब में मोह करते हैं पदार्थ में मोह करते हैं जमीन ज्यादा तो मोह करते हैं रुपयों में मोह करते हैं ये धोखा होगा धोखा आज मेरी बात आप न मानो तो मत मानो परंतु खुद को पता लगेगा ये धोखा होगा फायदा नहीं होगा नुकसान होगा खुद को पता रहेगा खुद को यह समझ में आ गई कि बात वास्तव में हमारी कोई नहीं है हमारे माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी कोई भी अपना नहीं है अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है बोलो कौन है रहने वाला सर बताओ आप इतने आदि बात सुनते हैं अभी मैं मरूं तो मेरे साथ रहने वाला कौन है बताओ कोई नहीं कोई वस्तु नहीं कोई आदमी नहीं कोई पदार्थ नहीं कोई जमीन नहीं जग जायदाद नहीं कोई घर नहीं कोई संपत्ति नहीं जो हमारे साथ चले आपके हो तो आप निश्चिंत कहो बताओ आपके साथ क्या चला है कहां से रहे बताओ आज अगर मर जाए तो हमारे साथ क्या चलेगा ये मेरे देश बेला ये तो है गजो ये मेरे अंदर ये मेरे थाती ये मेरे काम निकेल घर नेता ये मेरे सेवक है दिन राती ये मेरे माता पिता पुण्य बंधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती सुंदर वैसे ही साधर बुद्धि जैसे बाती तेल खत्म होने पर बात ही खत्म हो जाती है दिन शांत हो जाता है। ऐसे मेरा मेरा कहने वाली कोई भी चीज आपकी नहीं है। बताओ तो बताओ, आपने जो बनाया है क्रोधी स्वभाव बनाया है, लोभी स्वभाव बनाया है, कामी स्वभाव बनाया है, ईर्ष्या किया, द्वेष किया है, बैर किया है, ये साथ में रहे भाई, ये साथ में रहे। महान दंड भोगना पड़ेगा, महान कष्ट उठाना पड़ेगा, ये साथ में है, ये छोड़ेंगे नहीं। अभी छोड़ दो तो छूट जाएंगे। सो परत्र दुख पावाही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा, क्यों? भगवान ने हमारे वैसा ही पैदा किया, हम क्या करें? मिथ्या दोष झूठा दोष बिल्कुल। आप अपना मोह करते हैं पदार्थों के साथ में, रुपयों के साथ में, कुटुंबियों के साथ में, जमीन के साथ में, घर के साथ में, क्या ये साथ चलेंगे? तो साथ नहीं चलेंगे, उनको पहले से ही करो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। मौका चूक जाएगा फिर क्या करोगे? समय चूक मनी का परिधान है, एक काबर साधन किसी सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या काम की? ये मौका आया भी सुंदर मौका है, अपना कोई नहीं है। अपने को समझ करके, अपना समझ करके अगर मानो तो भाई मेरे को तो बहुत रोना पड़े। अब इतने इतने आदमी एक एक शहर में, इतने आदमी एक एक शहर में, सैकड़ों शहर है, मेरे परिचित बहुत है। अब उनके लिए मैं रोने बैठूं तो रात में रो कोई बोला नहीं, उन्हें सुबरने वाले हमारे कुटुंब चला गया। कुटुंब में जो आप कम नहीं हो, रोटी देते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, समझिए कोई चीज दे दे, ये दे दे, ये दे दे। आज गांव है कि मैं मां ने बनाया, मां ने, मां ने बनाया खीर, खीर थोड़ी ले लो, मेरी मां ने बनाया है। ऐसी मेरे माता है कई है गिरती होती कितनी प्यार से देती है, अपने लड़के से ज्यादा प्यार करती है, चीज देते है। अब रूम बैठो मैं तो मुश्किल हो जाए। इस वास्ते सबकी कृपा है, ये मानो अपना कोई नहीं है, भीतर से अपना कोई है नहीं, अपने भगवान ठाकुर जी अपने, ठाकुर जी अपने होने से संसार मात्र अपना, क्योंकि ठाकुर जी का संसार है, संसार के मालिक ठाकुर जी है, ठाकुर जी हमारे है तो संसार मात्र हमारा है। ठाकुर जी को छोड़ करके कोई हमारा नहीं है। इस प्राणी के साथ हमारा संबंध है, हमारा संबंध ठाकुर जी के साथ है, आपका सबका संबंध ठाकुर जी के साथ है। हमारे प्यारे भगवान, और भगवान का प्यारा सहजनता, ये भाई बहन सब भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम पूजाए, मेरे पैदा किए हुए शोक मेरे को प्यारे, हमारे भगवान के प्यार, यो करो सेवा करो, ममता कर सेवा चाहोगे कि ये मेरी सेवा करे, ममता ठहरेगी नहीं, टिकेगी नहीं ममता। ममता सेवा में बाधक है, शरीर की ममता भाइयों की सेवा में बाधक, भाइयों की ममता कुटुंबियों की सेवा में बाधक, कुटुंबियों का प्रेम अपना प्रेम वो गांव की सेवा में बाधक। गांव का प्रेम है वो हमारे गांव का, दूसरे गांव के प्रांत प्रांत की सेवा में बाधक। प्रांत की ममता है जो देश की सेवा में बाधक, देश की ममता है विदेश की सेवा में बाधक, विदेश की ममता है वो दुनिया बात सेवा बाधक। मोह करो तो फल लोगे, और मोह नहीं करो तो सबकी सेवा भी। हमारा तो सेवा करते हैं, पूज्य है सेवा कराएंगे, अपने सेवा करो उत्साह से प्रेम से सेवा करो तो भारत बहुत फायदा होता, मन बहुत फायदा होगा। सेवा करो सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, किसी से हमारा बैर नहीं, सबसे प्रेम, पर अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, सब सेवा करो। ये बहुत ऊंची बात है, जहां अपना माना वहां सेवा बंद हो जाएगी, वो एक अपना वस्तु से प्रेमी है। एक में मोह हो जाए तो दूसरा प्रेम नहीं होगा। माँ है माँ स्वयं माँ, परंतु एक बेटे में ज्यादा स्नेह हो जाएगा तो दूसरे बेटे में उतना स्नेह नहीं होगा। तो ममता करने से बाधा होती, सेवा में बाधा होती बड़ी भारी। अपने सबकी सेवा करो, शब्द भगवान में है, भगवान में सही, ऐसे शब्द सेवा करो, भगवान का शब्द सेवा करो, आनंद होगा, आनंद सेवा करने में तो आनंद होगा और मर जाएगी तो दुख नहीं होगा। किसी को बोल सेवा करने में आनंद होगा, मर जाएगा दुख नहीं होगा। ऐसा ना रखोगे तो ममता रहेगी, ममता के अनुसार काम करेगी नहीं, फिर रोना पड़ेगा। प्रिय स्वाग रोज से तुम्हारे जो प्यारा लगता है वो तुम्हारे को रुलाएगा, जो प्यारा लगता है। महाराज दशरथ जी थे, दशरथ जी की माँ थी इंदुमती और पिताजी थे, तो वो इंदुमती अपने रणवास में बगीचा, रणवास का जिसमें रानियों के साथ कोई पुरुष जाता नहीं, वहां ऐसे बगीचे में घूम रही थी। नारद जी महाराज भीड़ बजाते हुए ऊपर जा रहे थे, उसकी माला टूट करके इंदुमती पड़ गई, इंदुमती की माला पड़ी उसकी मर गई वही। तो वशिष्ठ जी महाराज को मालूम हुआ, राजा के बड़ा दुख हो रहा है, दशरथ जी के पिता को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो विद्यार्थी को भेजा था और कहा, यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान, यावंत कुरुते जंतु मन संबंधान मनस प्रियान तावंतो से निखंते हृदय शोक शंकवा। जिन जिन से प्रेम करता है वो एक कील गिर जाती है, जितने जिनों से प्रेम हो सभी कील गिर गई, बस एक दिन ये रोता है उसके लिए। ये उपदेश दिया वशिष्ठ जी महाराज ने शिष्य को भेजा, तू जा राजा को समझा, यावन तक कुरते जंतु संबंधान मन से प्रिया, मन को प्यारा लगे जो संबंध को, जो था मेरी प्यारी थी मेरी प्यारी नाश हुई अचानक बगीचे में, वही मरी दस जीवा राजो बड़ा दुख हुआ। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि भैया ये मनुष्य का संबंध कर रहा है, ये मेरे है ऐसा संबंध करता है, उतना शोक संगो इतनी किला गढ़ जाती है भीतर, एक निकल जाती है तो दुख होता है, अरे क्यों किला गढ़ो, संबंध करता हो ऐसे किला मत गाड़ो भाई। जंतु संबंधार मन सब प्रिया तावन तो दिखन्यन्ते हृदय शोक संकव, शोक संकव है, रोना पड़ेगा आप मोह करो तो मोह नहीं करो रोना नहीं पड़ेगा, सेवा करो मोह मत करो। सेवा क्यों करो कि सेवा की है, देखो आपको बात बतावा है आप ध्यान दो, जो आदमी मर जाता है उसका शोक होता है दुख होता है संताप होता है, उसका कारण क्या है, शोक होने का दुख होने का कारण, उनसे सेवा ली है सेवा करी कम है, इस बात से कर्जा है सिर्फ ब्राह्मण पर कर्जा, इस बात से दुख होता है तो उसके नाम से दान करो पुण्य करो। तीन बात किसी के शोक हो जाए भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र में मर जाए दुख हो जाए तो तीन काम करो, एक तो उसको भगवान के चरणों में देखो कि भगवान के चरणों में बैठा है तो आपके लाभ होगा उसे लाभ होगा, आपको शोक करेगा याद आएगी, याद आएगी तो भगवान याद आएंगे, भगवान के चरणों में बैठा है तो उसका कल्याण होगा आपका कल्याण होगा दुनिया का भला होगा। एक बात दूसरा उसे पाठ करो, गीता जी पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, नाम जप करो कीर्तन करो और उसका फल उसको दिए जो मर गया उसके लिए फलापन करो। तीसरी बात छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटो, छोटे छोटे बच्चे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला गुलाब जामुन जलेबी लड्डू ये बार को दो छोटे छोटे बच्चों को, ब्राह्मण बालक को तो बहुत ही बढ़िया ये तो कोई जाति का हो, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को देने से पुण्य बहुत ज्यादा होता है क्यों छोटे बच्चे राजी हो जाते। ब्राह्मणों को आप धन दो तो वे कहेगा कितना धन है घर पास बड़े आए क्या दिया है? उन्हें क्या दिया पसंद ही नहीं आएगा, बालकों को गुण मिल जाए तो राजी हो जाए, रसगुल्ला मिल जाए राजी हो जाएगी, जलेबी मिल जाए राजी हो जाएगी। कलकत्ते में राम प्रसाद जी थे जो जलेबी बनती है वहां गए, वहां जाकर जलेबी ताजी ताजी जलेबी गर्मा गर्म छुराव किया था युवाओं का, अब एक ले लिया बंदो बंदो मेरे को दिए मैं मिले ही नहीं अब ले ये देते बच्चों को, ये बहुत बढ़िया उपाय है, बालकों को बिठाई दो लड्डू दो जलेबी दो बाल बड़े राजी होंगे, वो राजी होंगे जितना ही आपका शोक दूर हुआ। मैंने करा कर देखा है आपका मलाह देखो जिनके शोक हुआ स्त्री मर गई और दुख हुआ तो उन्होंने कहा तुम दो करो तो भगवान के चरणों में देखना और गीता रामायण आदि का पाठ कीर्तन नाम जप करना उनके नाम से दान पुण्य करना और बालकों को मिठाई देना, हमने चर्चा हमें खिलौना बच्चों को दो बच्चे राजी हो जाएंगे, बच्चे ये जानते ही नहीं कितना था नहीं कितना दिया तुम्हारे पास कितना है पता ही नहीं, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के इतना धन पास में क्या बन बचेगा, और प्रसन्न नहीं हुए वर्ग सोचे नहीं, वर्ग तो खुश हो जाएंगे। तो इसे करने से शोक मिटता है, मैंने देखा ये खड़ा करके देखा है। जिनके घर में कोई मर गया छोड़कर दिखा है, 25 वर्ष का जवान मर गया उनको दुख होता है, बड़ा संताप होता है। और दान पुण्य किया जाए वह नाम शुक्र नाम से करो बीतरी करो तो दुख मिटता है। ये प्रत्यक्ष बात है, ये क्या है, ये लेनिया देनिया है, अपने ऊपर कर्जा है, वो उसको दुख होता है। 25 वर्ष का जवान मर जाए तो दुख होता है ज्यादा, बस वो ही 25 वर्ष का 17-18 वर्ष हो गए बीमार हो गया, 25 वर्षों में खूब बीमार रहा, वैद्यों ने कहा बचेगा नहीं, और 25 वर्ष का मर गया दुख नहीं हुआ, क्योंकि सेवा कर दी। और 7 वर्षों तक खूब सेवा कर दी, अब ऐसा दुख नहीं हुआ। ये पक्की बात है, आप मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, खुशी होगी। करके देखो, आप करके देखो, जिसका शौक होता हो चिंता होती हो याद में आते हो उनके नाम में दान करो, कौओं को घास डाको, प्याऊ लगा दो, जल पिलाओ, उपकार करो, लोगों का हित करो, हर उसका फल उसी अर्पण करो, शोक मिट जाएगा। शोक मिटता है, मैंने करा कर देखा है, अनुभव की हुई बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। तो अपने पर से कर्जा होता है उसका दुख होता है, हम कर्जा को भी खूब सेवा कर दी कर्जा नहीं गया दुख नहीं हो। संसार में सेवा करो, सेवा लो मत ना, सीधा सेवा लेते हो स्वार्थ देते हो उतना ही बंधन होगा, उतना ही ज्यादा बंधन होगा, नहीं लोगे बंधन नहीं होगा। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, देखी हुई बात है और अनुभव की हुई बात है। अनुभव कर देगा आप करके देखो, आपको ज्यादा हंसने हो जिसे ज्यादा याद आती हो उनका 3 काम करो, 1-2 बने भगवान के पास देखो, 1 गीता रामायण आदि का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, नाम सहस्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा ही पढ़ो, रामायण का पाठ करो और उसे अर्पण करो, और एक छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो, खिलौना बड़े राजी हो जाए बालक, ऐसा खिलौना बांटो, आप मान लो प्रणता होगी, पक्की बात है। अब याद रखो, करो करके देखो, ज्यादा जिसका दुख होता है उसके लिए करो, ये दुख नहीं होगा, आपका दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, उनके नाम से पुण्य करो, ऐसी बात पक्की बात है। आप करके देखो, और ज्यादा क्या दू, भगवान रामायण में लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि संतोष है जिसका परम संतोष, हर दम हर में संतोष है, और दूसरों की सेवा करता है और सेवा करता है और नाम जप करता है, मोर दास का है नर आशा, मनुष्य से आशा नहीं रखता कि ये मनुष्य मेरी सेवा करेंगे, ये मेरे को सुख देंगे, ऐसी आशा नहीं करता, और सुख सेवा करता है। और मोर दास का है नर आशा, मार दास तो मेरा काम है, मनुष्य से आशा रखे ऐसे मेरे सुख करेंगे, ऐसे भाई हमारा तो सुख देंगे, मेरा चाहिए कहे तो कहो कहा विश्वास, कहा विश्वास भगवान में विश्वास बनाए, और उनका उपकार करो, और अंत में भगवान ने यहाँ तक कह दिया, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई है आचरण वश में लाई, इस आचरण में वश हो जाऊ, करके देखो, करके देखो, सबको सुख पहुंचाओ, सुख या शांत रखो, किसी से भी माँ हो बाप हो भाई हो संबंधी हो कुटुंबी हो, सुख या शांत रखो, संत और महात्मा हो कोई हो, ये मेरे को सुख दे गए, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, मंगला नाम वैश्वासी विदेह नगरी पूरा, विदेह नगरी में जनकपुरी में महाराज जनक की नगरी विदेह नगरी, उसमें रहना ही वेश्या थी, पिंगला नाम वेश्या पिंगला, जो श्रृंगार कर बैठी उस समय बग्गी चला हुई बग्गिया ही हमारा आएगा, वो निकल गया, अब वो आएगा वो निकल गया, वो निकल गया, रात बीत गई, ऐसे नाम कोई आया भी पैसा दे पैसा पैदा हो गया और दुख हुआ मन में, अरे इतने बाबा दत्ता तेजी आ गई, 24 गुरु बनाए हुए आ गए, वे बनाकर पिंगला को गुरु बनाया, पिंगला हमारे गुरु बने, सुख लेने की हानि कर दी, क्या करे तो दुख होता है, पिंगला को गुरु बनाया, गुरु पिंगला को गुरु बनाया दत्ता तेजी ने, और उस पिंगला को गुरु बनी दत्ता तेजी बना, उनका दर्शन करते ही मन में मैं कितने मूर्ख हूँ, इस विदेह नगरी में सब मूर्ख से अपने मैं हूँ, ये मेरे को सुख है, अरे मेरे को सुख देने की ताकत होती तो मेरे यहाँ क्यों आते, वे तो सुख लेने के ही आते हैं, मैं समझ मेरे को सुख देंगे धन देंगे मेरे को देंगे, वो खुद बेचारे भटकते हैं सुख के लिए, वो मेरे को क्या ध्यान करेंगे, सब छोड़ करके भजन करने लगती, संचित कांता शाम सुख सुला राजी गुरी सोगी नींद आ गई, मौज हो गई, जहाँ आशा ही परम दुखो नई राशि परम सुखो, आशा संतान वे देंगे वे माए गए वे न्याय करेंगे वे न्याय करेंगे वे न्याय करेंगे, धोखा होगा धोखा किसी से मता को, कोई देव मेरे की सहायता करेंगे मेरी रक्षा करेंगे, धोखा होगा रह संसद कांता आसाम सुख सुश्राम गला आराम से सो गए, मन में खुशी की चाह रहे बिल्कुल हृदय से ही निकली हमारी दत्ता देव महाराज दर्शन करते, संतों के दर्शन करने मात्र से एकदम बोध हो गया, शुक्र सुश्राम गया शुक्र सो गया आनंद से, तो किसी से आशा है वो आशा ही परम दुखो, मन में ये आशा है ये भाई है रे कुछ भी है ये संबंधी है ये मेरे सुख देंगे आराम देंगे, ये बड़ा भारी धोखा है बहुत बड़ा धोखा, सुन तो याद कर लो याद के बाद याद कर लो सब, तो कोई मर जाओ भाई दुख नहीं होगा, अपने तो सुख पहुंचाना है सुख देना है, लेना है ही नहीं सुख लेना ही नहीं है, भगवान कहते हैं मोर दास गाय नराशा करी तो को काम विश्वास विश्वास ना मेरे पर, आशा ही परम देखो मेरी राशि परम उसको मौज हो जाएगी, आप कुटुंब में सबको सुख पहुंचाओ सबकी सेवा करो, सेवा चाहो मत, आजकल बहुत बढ़िया चीज है ये, सासू होती है वो सेवा रखती चाहती है बहुत से बहुत बहुत बोलती कड़वी अलग हो जाती है, छोरा पैदा होता है तब से मन में होती है मेरी बहू आवेगी मेरी सेवा करेगी, ऐसी बीनरी आवेगी ऐसी रखती सेवा, बीनरी आए माथे पाते जैसी चला दुख देने वाली, तो कहती घर खोयो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, पढ़ाई जाए छोकरी माजी थे तो घर जाए हो तो पढ़ रही है खुद को याद ही नहीं है। मैं तो माँ हूँ, मैं दादी हूँ, परदादी हूँ, पोता है, परपोता है, सब मारा कुटुम्ब है। मैं तो गरीब माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, समझती दुख होता है, कोई नहीं है। एक जगह की मार थी, उसे बेटा मर गए और लदा किया गरीब गरीब हाल दिया, अपना बेटा सब गंगा जी हाल दिया, एक साधु एक साधु हो गया, दूसरों को सब गंगा जी हाल दिया, आप खुद ही और अंगड़ा बैठ कर राजी हो गई, आज निहाल हो गई, महाराज जन्मया, महाराज साहब मर गया, सब गंगा जी हाल दिया, गंगा प्रसादी कर दी, आज गंगा जी कर दे, निहाल हो गई, खुशी हो गई। अब लोग कैसे हो कर लो की बात है, सुख आनंद से अपने सबका काम कर दिया, मेरे जाए सब चाहे सब बोटे बेटा पोता सब अपने मौज होगी फंस रहेगी, सबको अपने गंगा जी हाल दिया, सब काम कर दिया, वहां गंगा जी हाल में काम बाकी नहीं रखा, जाए उन्हें सो रखो गंगा जी हाल दिया, सबका काम कर दिया, राजी हो गए। तो भाई बुद्धिमान वही है जो संसार से आशा नहीं रखे, संसार से आशा रखते है बुद्धिमान नहीं, समझदार नहीं है, समझदार संसार से आशा नहीं है। संसार तो सुख से आता है, सुख ढूंढता है, ये सब है जो सुख ढूंढे, रुपया हो जाए सुख हो जाएगा, मित्र हो जाए तो सुख हो जाएगा, व्यापार हो जाए सुख हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, कहते हो गया ऐसे एक नहीं कहता, कभी हमारा सुख हो गया, हमें अब आनंद हो गया, अब आनंद कुछ करोगे, लाखों रुपया हो जाए, करोड़ रुपए हो जाए, अरबों रुपया तो ही और बाहर खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ पे ऐसे सुख नहीं होगा, सारे बात कहते सुख नहीं होगा, सच्ची बात है। आप एक दूसरे मत जाओ तो मानो मत मानो खुशी हो, मेरा मेरा करके इकट्ठा करोगे और रुपयों से तो सर न होगी, सर जाएगा घाटा लग जाएगा तो रोगे, और संसार से तो हाथ जोड़ो सेवा करो, जितने नाशवान चीज है ये सबके सब सेवा में लगा दो, दूसरों को सुख पहुंचाने में लगा दो, सच्चे हृदय से सेवा कर दो, निहाल हो जाओगे अपने खुशी से खुशी कोई एहसास नहीं। आजकल के जमाने में बहुत बढ़िया चीज है ये, आज वो काम नहीं करती, वो काम नहीं कर रहे, दुख होता है, भी नहीं काम नहीं कर रही, तो चाहती हो बेटा पढ़ा लिखा तैयार कर दिया, पढ़ा दिया, अब गए बेटा तुम्हारी मर्जी में जाओ, स्वतंत्र जाओ, जाया बड़ा किया क्या कर दिया, अब जाओ तुम्हें जाओ मर्जी में रहो, सुख दे दो सुख आ जाए दो आनंद हो जाएगा, सुख चाहोगे तो दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा जरूर जरूर, इस वास्ते लोगों से मोरदास का है नराशा कहीं दुखो कहा विश्वास, मनुष्य से आशा रखेगी मेरी सेवा करेंगे कोई नहीं करेगा, मैंने देखा है प्रेम से सेवा करी है और वो कह दिया कि गंगा जी जाते हैं ये बोझा आपके यारा देखे नाथा यहाँ जी तुम्हारे घर में पड़ा रहे बस आवे जो दिन ले अपना साथे कहा ले जाएंगे, ऐसी ऐसी बात है मेरी बात मानी नहीं, मैं मांगता हूँ ही नहीं, आप बताओ आपसे कितना मांगा, कितने रुपये मांगे बताओ, आप बताओ। मैं इतनी बात कही, थोड़ा इंसान बाहर को जरा सो बेचारे साथ में ठीक कहा जाता है, नहीं रखा तो मेरे असर पड़ा। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमात्म के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, कोई सहारे पहले पर असर पड़ा। तो हम इतने व्याख्यान देते हैं साथ हैं, इतने के वो तुम्हारे कमरे में रख दे, हर्ज क्या है, चौन पर रख दे, पूरा सामान पड़ा रहे, अब तुम्हारा सामान ले जाओ, नहीं कर सके। हमारे अतिथि बढ़ नीचे, हमने कह दिया भाई यहाँ रख दो, कोई ले जाए तो ले जाएगा, हमारे ले जाए आप ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो आप गए, हम खराब नहीं करेंगे, हम रखेंगे, अब दूसरा रखते नहीं करे क्या, इतना काम भी हमारे किया था, ये हमारी बेटी की बात है, सबका देखा, सब सत्संग सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, काम करने के लिए नहीं। मेरा काम का मेरे काम बड़ा यही है, हमारे काम क्या है, गंगा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, आगे बद्रीनाथ जा रहे हैं, बस आज देव जी, संसारी अपना कोई नहीं है, सच्ची बात है। इस वास्ते संसार की सेवा करो, सेवा चाहो मत, अगर शांति चाहो तो ये बात है, ये हमारी देखी बात है, हमारी बहुत हुई बात है, आपको सुना है, आप काम में लो, सेवा करो, सेवा चाहो मत, सेवा करो, इतनी है भाई हमारे पे वैसी कर दो, अगे हमारे सो हम जानते नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, है जी में तुम भी खाओ हम भी खावे, भिक्षा की रोटी है तुम भी खाओ हम भी खाओ, वृक्षों पर रहते हैं चमगादुर बागर बागर टिक चमचे न चमचे न मकान में सबसे रहती है, बाघ होती मोटे हो जाती है वृक्षों पर, उनके मेहमान आ गए तो क्या करे, कि हम लट गए आप ही लटको, हम तुम लटको। ऐसे ऋषिकेश में हमारे संत आते हैं, महाराज हम भी मांगते खाते हैं, आप ही मांगो खाओ, हमें लटकते आप ही लटको, आपके पास नहीं तो फिर ये मार देखी बात है, मुझे अन्न रहता है, हम भी लटकते हैं तुम भी लटको, हमें मांगते खा रहे तुम्हें मांगो, बहुत आनंद है भाई, हमारे पास में हो तो देते हैं, हमारे पास है नहीं क्या क्या है ना, अच्छी बात है, कुछ सुनाथन कुछ देना न देना मगन रहना कुछ देना न देना, और सुन सुने थे कुछ लेना न देना मगन रहना, मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हरदम खुशी रहो, सब सुख पहुंचाओ, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, अपना तो एक भगवान है। मीरा माई कहती है कि मेरे तो गिरधर उपहार दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर उपहार दूसरा न कोई। वे चले गए द्वारका जी, द्वारका जी बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पहुंचे, कई शास्त्र गए कई पीहर गए, वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण और बिना पास करने लगा, फिर गए थे भाई साहब आप पधारो, आप आए लाला अकाल पड़ गया, दुनिया दुखी है आप पधारो, फिर वाले भाई साहब ऐसे कहते हैं भाई साहब पधारो, और सासे वाला वीर दिशा आप पधारो, आप पधारो वीर दिशा आप पधारो, मेरा भाई के बड़ा दुख हुआ, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय वे कहते हैं चलो भगवान के साथ रखा बना है, मेरे विष्णु मुक्ति की जय, अब मेरे विष्णु मुक्ति करो, तो भगवान ने सेवा की, अब क्या करे कौन तक सुख पहुंचावे, बड़ा भाव भक्ति मन में ये वृद्ध ब्राह्मण है हमारे गांव के पीर के ब्राह्मण, हमारे सासुर के ब्राह्मण, ये बड़े बूढ़े, तो भाई पिंड सुना उससे सबसे ये ना थे ना मेरी सेवा कर दे सके, मेरे मरीज जैसे दीदी कर सके, आप क्या करोगे बताओ, क्या सेवा करोगे, मन में चाहना है मेरे मरीज को चाहना नहीं, चाहना जिसके मन से निकल गई वो दुनिया मात्र में महात्मा हो गया, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कसु नहीं चाहिए सो साहन पति साह, बादशाह का बादशाह है सा नहीं कब चाहिए, शांति की बात है, जितने घर में संबंधी है आपके सबकी सेवा करो, सेवा चाहो मत, आज जमाना बहुत अच्छा है, कहते हमारी बीवी मानती नहीं कि कृपा है भगवान कृपा है, वो मैं फंस जाऊंगी वो मैं ज्यादा गड़ा करेगा, तुम्हारी बीवी अच्छी है मरोगे तो रोगी, वे मरेगा तो रोगा रोना पड़ेगा, नहीं तो करती मरी जयराम जी ने रोने की बात नहीं, आज मारोगे बात नहीं, सेवा कर बेटा, मैंने बेदी भी बना दिया, अब भाई अब बेटे जाओ, क्या बना बन नहीं पता, चाहे जा रहो खुशी हो कमाओ खाओ कम करो तो सुख हो जाएगा, अगर मेरा काम करेंगे तो दुख होगा, सुख सुख का मार्ग है, ये बड़ा अच्छा मार्ग है, खूब राम राम से सेवा कर, जितने कुटुंबी है उन कुटुंबियों को सुख पहुंचाओ, सेवा करो आनंद जाओ, सुख चाहने से दुख मिटता है, सुख चाहने से दुख होता है, सुख चाहना छोड़ दो दुख होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, दुख सबका सब सुख की चाहना है, चाहना छोड़ी चाह गई है चिंता मिटी, चाह गई चिंता बेटी मनवा बेपरवा, जिसे कृष्ण सहानुपति सहाय, संत महात्मा विषय मस्त रहते, अरे संत बैठे थे गंगा जी के किनारे पत्थरों के बीच में बैठे भजन कर रहे थे, उसे पूछा महाराज आपकी सहायता करने वाले कौन है, कहते भगवान है और कोई नहीं, वो कहते महाराज हम राजा है हमारे रक्षा करने वाले हैं सब रहते हैं, आपने झूठ नहीं है, क्या रक्षा कौन करता है, हमारे भय है ही नहीं, फायदा गया तो सफल सही है, फिर चोर आएगा कि साथ दो हमारा क्या फायदा, हमारे पास है ही नहीं कुछ, क्या सुनाएगा, तुम आ जाओ भाई बैठ जाओ हमारे पास नहीं। महाभो में सैया वजलम वधानम वजलता, ये इसी प्रति हमारा हमारा ये आगमन है, तुम्हारे सब के सब मकान, तुम्हारी जमीन जायदाद सब हमारे मकान के भीतर है, ये पृथ्वी हमारी है। कुत्ता यहाँ से उठा तो वहां सो जाएगा, वहां से उठा तो वहां सो जाएगा, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटका, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, भगवान की सब सीधे मौज में रहते हैं। महाराज आपके कोई सफाई नहीं है, हमारे डर ही नहीं है, आपके डर नहीं है, हमारा खर्चा ही नहीं है, खर्चे क्या है, भूख लगे रोटी मांगे, क्या भूख लगे तो रोटी मिला, रोटी ना मिले तो संत ने पूछा भिक्षा रोटी दे मिले तो भूख को खा लेते हैं। संतों ने बात सुनी हमने, क्या भिक्षा कर देते हो, भिक्षा न मिले तो भूख को खा लेते हैं, आज भूख का ही भोजन कर लिया, असले पर आज नहीं खाए, आज नहीं, आज उपवास कर लिया, आज रोटी नहीं खाएंगे, आज भूख का भोजन कर लिया, भूख कैसी भोज की बात है, आनंद की बात है, सब तरह से आनंद है, कोई इच्छा नहीं, कोई साधना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लगत नहीं, किसी बात की कभी सहाय नहीं, दुख इस बात का है, दुख साधना सब होता है, हमारा साधना ही नहीं, जीने की भी चाहता नहीं, मरने की भी चाहता नहीं, मरना भी नहीं चाहते, जीना भी नहीं चाहते, राम जी की मर्जी हो जैसे करो, बीमारी हो जाए तो अच्छी बात है, बीमारी में आनंद आता है, कोई पानी पूछने वाला ना हो, सिर दबाने वाला कोई ना हो, चले कोई आज यार रोटी नहीं गया नहीं गया चला गया, आनंद होता है, आनंद होता है, मुफ्त हो जाते हैं, मन की इच्छा मिटाने से दुख मिटता है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, करके देख लो, सच्ची बात है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, स्मरण करो, अब समय ले गया थोड़ा भाई, समय पूरा होने वाला है, 52 मिनट हुए हमारी घड़ी में, थोड़ा हो गया तो घड़ी छोड़े, 52 मिनट हो गए, थोड़ा का समय रह गया, सब प्रेम से जरा नहीं उठा नहीं, बड़ा कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन, कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन का माध्यम ज्यादा है, कलो तद्धरि कीर्तनाथ, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम मृत, भगवान के नाम का कीर्तन करने से मुक्त हो जाए, ऐसा कीर्तन का महत्व, जिन्हें समुदाय कीर्तन करे उनका विशेष बात है, संघ शक्ति कलयुग में, कलयुग में संघ में शक्ति है, सब मिलकर कीर्तन करो,